dźwięki z Grecji. Zwał się Ghostland, a ich album to Tańce na ścianach, Dances on the Walls. No, ja bym tutaj dodał Taniec na ścianach w stylu Darkwave. W końcu ten ciemny, gęsty dym, który unosi się we wszystkie strony dochodzące z głośników, chyba robi swoje. Mam taką cichą nadzieję, że Państwo to jednak dzisiaj wstali prawą, a nie lewą nogą. Je ferme les yeux. Je me réveille ailleurs. Je suis avec eux. Un voyage intérieur. Peu importe où je suis. Le jour ou bien la nuit. Je ne suis plus jamais seule. Je n'ai plus jamais peur. Je me réveille ailleurs. Je suis avec eux. Un voyage intérieur. Peu importe où je suis. Le jour ou bien la nuit. Je ne suis plus jamais seule. Je n'ai plus jamais peur. Przyjemności odpowiada Michael Mayer, którego sety DJ-skie trwają bardzo często nawet po 8 godzin. Chyba zbytnio w tym temacie dyskutować nie trzeba, bo mówi się, że to legenda niemieckiej muzyki elektronicznej. Michael Mayer nie sam, bo z Miskitin, która tym swoim językiem francuskim oj potrafi przyprawić ociarki na całym ciele. Ale nie tylko Miss Kittin pojawia się na trzecim albumie Michaela, bo jest tam i Joe Goddard, i Hauszka, i Ed McFarlane. Przed nami w trójce elektroniczna pobudka z panem Johnem Foxem. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. John Fox rozstawał się z grupą Ultravox, a było to w roku 79. Jego płyta Metamatic chyba dowiodła, że Fox potrafi stworzyć utwory, które stronią od popowych opowiastek o miłości, o życiu, skłaniając się ku fikcji. A za główne tematy obierają wizję przyszłości, opisują maszyny, czy wreszcie postacie ubrane w fantastyczno-naukowe alegorie. Fox zerwał ze swoją ultravoxowską przeszłością, no i stworzył album, do którego tańczy się w zwolnionym tempie. John Fox i mój ulubiony fragment z albumu Metamatic sprzed 41 lat w Trójce. When everything goes wrong, so Kiedyś nazywali się Flowers, a później przemienili się w Ice House. Zaczynali podobnie jak wiele zespołów australijskich od grania coverów, znanych przebojów, między innymi od utworów Briana Eno. Primitive Man na tym albumie został umieszczony najczęściej do dzisiaj grany w stacjach radiowych hit Ice House Hey Little Girl. Lubimy podczas naszych piątkowych, porannych spotkań powracać do tego utworu. No to teraz w trójce zrobi się nieco kosmicznie, bo przed nami grupa Astronauts, a później pooglądamy gwiazdy z bliska. Under the Stars. Stretching out like a sky tide. Stretching out. gwiazdami. Under the Stars, utwór, który znajdą Państwo na albumie Theodor. Ale to nie Theodor tworzył tę płytę, bo duet Żal tworzy Aleksander Żurowski i Kuba Buchner. Panowie stworzyli 11 utworów, 11 opowieści nasiąkniętych latami 80., nasiąkniętych inspiracjami New Order, Massive Attack, a nawet Davida Bowiego. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Yeah. cóż, że ze Szwecji. Zakochałem się w tych dźwiękach od pierwszego usłyszenia, a tak właściwie w tym cudownym głosie Mai Milner. Magda Verskan. Tak się składa, że to bardzo trójkowa płyta, bo nazwali ją Trójką Rzymską i tak właściwie, jeżeli mielibyśmy doszukiwać się jakiejś ideologii w nazewnictwie, no to myślę, że byłoby trudno, bo jak przyznała sama Maja, nazwa z jednej strony żadnego prawdziwego znaczenia nie ma, no a nazwę wymyślił przyjaciel zespołu, niejaki Hugo. Piosenki nagrywają na żywo w brooklińskim studiu, ale grają wyłącznie na analogowych syntezatorach i instrumentach. Dzięki temu możemy poczuć, jakbyśmy rzeczywiście znajdowali się w latach 80. Xino and Oaklander prosto z Nowego Jorku w Trójka budzi off. Oj, trudno nie nucić tego utworu. White Town, chyba jeden z najbardziej znanych wakacyjnych przebojów roku, nie tylko roku 97. Przed nami wspomnienia. Mam na myśli scenę leśną, na niej postać Geoffa Barrowa, Billego Farrella i Willa Younga. 3 lata temu ci panowie sprawili, że jeszcze bardziej ich pokochałem. To był mój chyba najlepszy koncert tamtej odsłony w festiwalu w Katowicach. Zagrali również właśnie i ten utwór Bring Down. Wtedy to był przedsmak nowej płyty, która miała się dopiero ukazać. When you wake up after lost words, it's yours. worry where you've been. Let me in. You can find me when you find me. We begin. We could be more. Don't you run away. We could be happier this way. You could do more. Program Trzeci Polskiego Radia. Only love.